játszottam nábolyban király kisasszonyt, vidám gavallér csókolt puhán. Magyar földön is pompában élek, Mátyás királlyal a szép Budán. Magyar földön is pompában élek, mindent megkapok, amit csak kérek. Cserébe Mátyás nem vár egyebet, csak egy utódot, csak egy gyermeket. De sem a sors, sem tudákos orvos nem segített a bajon. Emészt a gond, hogy magyar földön egy fattyúé lesz a hatalom. S ha új asszonyt hoz Mátyás Budára, hogy menjek vissza régi hazámba, mint eldobott nő megalázva. Próbálkozom a cselszövéssel, nápolyi bódra ügyesen, de úgy átlát rajtam Erzsébet asszony, mint ahogy más az üvegen. Próbálkozom a cselszövéssel, nápolyi bódra ügyesen, de úgy átlát rajtam Erzsébet asszony, mint ahogy más az üvegen. Mátyás királlyal a szép Budán. Magyar földön is pompában élek, mindent megkapok, amit csak kérek. Cserébe Mátyás nem vár egyebet, csak egy utódot, csak egy gyermeket.